ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، داغ غم بسد فغاں قلب پر سجائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، داغ غم بسات فغاں قلب پر سجائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، ماتم حسین کر عاقبت بنائے جا، ہے رضائے رب یہی اشک غم بہائے جا، ہے رضائے رب یہی اشک غم بہائے جا، ہے رضائے رب یہی اشک غم بہائے جا، شہ کی بارگاہ میں نظر یہ چڑھائے جا، روشنی حسین ہے زندگی حسین ہے، روشنی حسین ہے زندگی حسین ہے، روشنی حسین ہے زندگی حسین ہے، یہ پیام کربلا دہر کو سنائے جا، موت ہی نجات ہے، موت ہی حیات ہے، موت ہی نجات ہے، موت ہی حیات ہے، موت ہی نجات ہے، موت ہی حیات ہے، زندگی کو موت کا آئینہ دکھائے جا، کربلا کو سجدہ گاہ کر گئے امام دین، کربلا کو سجدہ گاہ کر گئے امام دین، کربلا کو سجدہ گاہ کر گئے امام دین، کربلا کے سمت اب اپنا سر جھکائے جا، عظیم کے راستے پہ چل کے تم، عابد عظیم کے راستے پہ چل کے تم، عابد عظیم کے راستے پہ چل کے تو، صبح کربلا کی حد شام سے ملائے جا، چاہتا ہے تو اگر ظلمتیں نہ بچ سکے، چاہتا ہے تو اگر ظلمتیں نہ بچ سکے، چاہتا ہے تو اگر ظلمتیں ظلمتیں نہ بچ سکے، شمع کربلا کی لو تیز کر بڑھائے جا، علم نے راہ دی تجھ کو عزم و نظم کی، جس علم نے راہ دی تجھ کو عزم و نظم کی، جس علم نے راہ دی تجھ کو عزم و نظم کی، دوش انقلاب پر وہ علم اٹھائے جا، روشن ایک چراغ وہ کر دیا حسین نے، روشن ایک چراغ وہ کر دیا حسین نے، روشن ایک چراغ وہ کر دیا حسین نے، اس چراغ سے چراغ حشر تک جلائے جا، پیروی زہیر کی شوکت نماز ہے، پیروی زہیر کی شوکت نماز ہے، پیروی زہیر کی شوکت نماز ہے، عاشق امام بن غم کے تیر کھائے جا، لکھ کے اختر حزین یہ ترانہ وفا، لکھ کے اختر حزین یہ ترانہ وفا، لکھ کے اختر حزین یہ ترانہ وفا، اس ترانہ وفا کو بے جھجک سنائے جا، بچائے جا، حسین کر آگے بڑھ بڑھ